Засыпаешь, ама за много пари. Коли, вили, яхти, френски, винарски лехи. Магистрали, хотели, квартали, за теб стотинки трохи. Искам от тебе планети, космос, ракети, комети. Падащи звезди да ти напукат главата. Купуваш избори, народи, фабрики, народата. Мети капе от петата, злато вечно от устата. Очите сякаш джеделва из диаманта, 100 карата. Играем глобално, знаеш, брата няма тука сам. Твора на кралство, избира младежки фонтан. Календара при нас е, се назад е върви. Пясъчен часовник спира стрелката си. Свет от планината в пурпурни реки кърви. След мене минута в разгорещи стъпки върви. От къщата на звяра, стой далече ти, защото звярат оставя кървави следи. Мене са дивните дълбоки и в тази късноти. За да глян чоки, тази чесно ти вече поти. За това работи, за гори очи боти. Айде се без водоти, колко тази работи. Айде вдигай, вдигай, вдигай да те видя. Вдигай телефона за няколко милиона. Айде вдигай, вдигай, вдигай да те видя. Ти вдигни си карта за няколко милиарда. Айде вдигай, вдигай, вдигай да те видя. Вдигни краката, стига да не те обидя. Айде вдигай, вдигай, вдигай да те видя. Аре е биги и за е биги. УЕФА, ФИФА, знаеш да съм ебал. Оскари, грами, слеста съм ебал. Рапари, чолгари, слеста съм ебал. Силиконови мадами, слеста съм ебал. Всичките газари, слеста съм ебал. Еврокомисари, слеста съм ебал. Трафик, канари, цигари, бяло, банани, кантари. Вади, ферари, не пари, слеста съм ебал. Сувал без статусфери, слеста съм ебал. Биткоин, милиардери, слеста съм ебал. Петте между измерни, петте между измерни, петте между измерни, слеста съм ебал. Дали са дивните дълбоки и в тази късноти. За да глян чоки, тази чесно ти бързо поти. За това работи, за мои очи боти. Айде от тебе за да ти колко от тази работи. Пати да стижа секса с нови розови бутни. Пати да стижа секса с нови розови бутни. Пати да стижа секса с нови розови бутни.